Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 модальні дієслова у минулому 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية Мій син не хотів бавитися лялькою. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Моя дочка не хотіла грати у футбол. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Моя жінка не хотіла грати в шахи зі мною. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Мої діти не хотіли гуляти. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Вони не хотіли прибрати кімнату. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Вони не хотіли йти спати. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Йому не можна було їсти морозива. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Йому не можна було їсти шоколад. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Йому не можна було їсти цукерок. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Я міг щось забажати. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Я міг купити собі одяг. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Я міг узяти собі цукерку. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Тобі можна було курити в літаку. هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Тобі можна було пити в лікарні пиво. هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Тобі можна було взяти собаку в готель. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. На канікулах діти могли довго залишатися на дворі. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Вони могли довго грати у дворі. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Вони могли довго не спати.